Dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Jumbo wilde eigenlijk heel graag doorgaan met de schaats- en wielerploeg. Maar Richard Plugge, de baas van Jumbo-Visma... die krijgt nu ongeveer zo'n 10 miljoen per jaar aan sponsorgeld van Jumbo. En die wilde 15 miljoen. En dat ging zelfs Jumbo te ver. Dus eigenlijk is het een omgekeerd verhaal. Dat heb ik ook bij Vandaag in Sight uitgelegd. Dus eigenlijk wordt het nu geframed alsof Jumbo stopt met sponsoring. Dat is helemaal niet waar. Dus dat heb ik ook in de uitzending gezegd. En toen kreeg ik vanuit Jumbo veel reactie van... je hebt eigenlijk het goede verhaal verteld in de media, in de kranten. Neem het verkeerde verhaal over. Neem het verhaal van Plugge over. Zonder hoor en weet door te toetsen. Dus die waren wel blij met die nuance die ik maakte. Maar goed, ze zijn dus nu op zoek naar een sponsor die zoveel geld wil betalen. Ja, ze hebben daar een Amerikaans bedrijf van ingeschakeld, IMG. En die zoeken nu een sponsor op internationaal niveau. Ja, een Nederlands bedrijf is dat niet... Niemand weet dat IMG nu aangesteld is bij Jumbo-Visma... om een nieuwe sponsor binnen te halen. Ja. Waarom hebben ze jou er niet voor benaderd eigenlijk? Nee, ik heb niet zo klik met dat wielrennen. Ik denk dat het wel goed is als ze internationaal bedrijf hebben benaderd nu. Want ik denk dat het 15 miljoen ophalen in Nederland... dat gaat niet gebeuren. Geen Nederlands bedrijf is daarvoor te porren? Nul. Nee, nul. Nou, zei jij in een bijzin, ik heb niet zoveel met wielrennen. Is dat relevant voor jou om goed je werk te kunnen doen? Nee hoor, want binnen Heineken ben ik betrokken geweest... bij de toen nog Buckler wielerploeg. Die hebben we 3 jaar gesponsord met Buckler. Mm-hmm. Dat hebben we nog een keer bekendgemaakt tijdens de Tour de France... in een uitzending van Mart Smeets. Mm-hmm. Toen keek Mart heel erg boos en kwaad, want hij zegt... al die commerciële jongens. Maar ik had met Mart ook wel een goede klik. We hebben altijd boekjes mee uit Amerika van honkbalwedstrijden. Die verzamelden die. Dus zo paai hem ze een beetje. Maar goed, waarom ze dan niet met jou in zee moeten gaan... is om maar met een Amerikaans bedrijf... is omdat die de markt in Amerika en de grote bedrijven daar veel beter kent? Ja, als je kijkt naar de globalisering en sponsoring... dan zie je dat grote bedrijven 1 of 2 grote proposities doen. Hè. Bijvoorbeeld Heineken doet Formule 1 en het voetbal. Je ziet dat in wielrennen een ploeg is uit de Verenigde Arabische Emiraten. En ik denk dat daar het geld zit. Het geld zit niet meer in China, zit niet meer in Rusland. Het geld zit waarschijnlijk in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat Visit Saudi Arabia een hele goede kans maakt... om geldschieter te worden van de ploeg. Ja. Ja, je kent ook de kritiek over dat we voorzichtig moeten zijn met dat soort sponsors. Hè? Ja, dat is onzin. Dat vind jij onzin? Ja, echt onzin. Het is... Wop Hoekstra is vorige week, of afgelopen week Wop, nog geweest. Wop, je bedoelt de minister? De minister is nog geweest afgelopen week. Heeft hij de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië ontmoet. En in een tweet heeft hij gezegd dat hij zo blij was... met de goede verstandhouding tussen Nederland en Saudi-Arabië. En dan vraag ik mij altijd af... Daar hoor je niemand over. En zodra het over sport gaat, is er gelijk kritiek. Wat een complete nonsens. Het is een gerespecteerd lid van de Verenigde Naties. We hebben goede bilaterale verhoudingen met Saudi-Arabië. En als het op sportgebied gaat... dan moeten we ons in één keer allerlei amorele waarden houden... die helemaal buiten de sport staan. Gelden er wel grenzen voor jou als het gaat dan om deze ethische kant? Nou ja, zeker, tuurlijk. Kijk, nee, maar vind je dat je met ieder land, ook al zijn er overtredingen... en worden de mensenrechten geschonden, in zee moet zou kunnen gaan? Nee, je moet volgen, het regeringsbeleid volgen. Ik weet nog goed, toen Arsenal gesponsord werd door Rwanda, Visit Rwanda... was er heel veel kritiek op het feit dat ze... ik dacht 15 miljoen per jaar overmaakten naar Arsenal... Visit Rwanda bekend te maken, ga naar Rwanda toe. Toen heb ik in een tweet gezegd... ja, ze kunnen er ook tanks verkopen of oorlogstuig verkopen. Maar zij investeren het in marketing om hun land bekend te maken... zodat het toerisme toeneemt en buitenlandse geldstromen uit het land komen... waardoor er een betere toekomst is voor de lokale bevolking. Zo kun je er ook naar kijken. Want jij komt met allerlei ideeën. Ja. Hè? Want dat is een beetje zoals jij jezelf ook profileert. Ik heb lef, ik heb ideeën buiten de gebaande paden. Hoe werkt dat eigenlijk in jouw hoofd? Ja, dat gaat eigenlijk heel spontaan. Ik weet nog goed dat we een probleem hadden met de Eredivisie. Toen de tv-contract afliep voor de betaaltelevisie. En toen plotseling dacht ik op een zondagochtend, we gaan het zelf doen. We gaan Eredivisie Live oprichten. Toen hadden we maanden vergadering met de clubs. En toen heb ik gezegd, jongens, al dat gezeik met die kabelaars... ze willen niet betalen, ze betalen te weinig. Wij moeten het heft in eigen hand nemen. En we gaan betaaltelevisie doen. Dat was natuurlijk een totaal onbekend begrip in Nederland. Nou, hebben we de business case gemaakt. En de rest is history, zou ik kunnen zeggen. Ja, en dat gebeurt dan gewoon opeens, weet ik op veel, in je hoofd, ja, tijdens het ontbijt. Ik weet nog, bij Coca-Cola sponsoren we de WK. voor heel veel geld, $175 miljoen per jaar zo'n beetje. Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig mee. Toen zag ik de wereldbeker staan, toen ik op bezoek was bij de FIFA, bij Sepp Blatter. Ik zeg, hey, die wereldbeker, die kunnen we wel eens uit gaan nutten. En toen zei ik tegen Sepp, mag ik die wereldbeker gebruiken om een tour te doen door de wereld? Hij zegt, joh, niemand in geïnteresseerd. Als jij die beker wil, we hebben er trouwens 5. Gebruik ze alle 5 en succes ermee. En toen hebben we dat in 9 landen gedaan. Want ook bij Coca-Cola in Amerika waren ze helemaal niet enthousiast. Zei, joh, geef mij $9 miljoen en ik ga het regelen. Nou ja, en inmiddels gaat het in de 85 landen. Toen kregen we nog de wereldbeker gratis. En nu betaalt Coca-Cola zo'n $27 miljoen. Of voor de privilege. Dus dat zijn dingen die spontaan ontstaan. Je ziet iets, je voelt iets. En dan maak je daar een plan rond. En dan ga je mee aan de slag. Bij Feyenoord Televisie. Ik werd volledig verguisd door met name Martijn Lindenberg. Noemde de Pravda Televisie. En inmiddels heeft iedere gerespecteerde club in de wereld een eigen tv-kanaal. Dus ik probeer altijd wel ergens over de eerste mee te zijn. Dat is wat het leuke en het onderscheidende. En daarmee bouw je een bepaalde naam op. En dat is leuk. Over Eredivisie gesproken. Er wordt gespeeld, hè? Ja. De Gelderse derby. Hoe gaat het, Richard? Ja, ik vraag me af, wat is er toch aan de hand vandaag met Jasper Cillessen, de keeper van NEC. Het staat nog altijd 0-2 voor Vitesse, maar NEC heeft toch wel wat mazzel dat het niet 0-3 inmiddels staat. Cillessen pikt de bal op in het strafschopgebied, gooit hem vervolgens gewoon zomaar in de voeten van Kozlowski, die heel dichtbij staat. Die ramt de bal op de onderkant van de lat. Dan komt hij uiteindelijk voor de voeten van Bero. Die staat buitenspel. Dacht dat het 0-3 dus was voor Vitesse, maar daar heeft NEC dus geluk. Maar Cillessen heeft een hele slechte dag. Het is een nachtmerrie, deze Gelderse derby. Tot nu toe voor de keeper van het Nederlands elftal. In de eerste helft al 2 keer in de fout, zeker bij de 0-2. En ook nu was het kommer en kwel. En NEC 0-2 achter, 62ste minuut. Het ziet er allemaal niet zo heel erg best uit. NEC nog altijd in de race voor de Europese play-offs. Vitesse heeft nog wat punten nodig in de strijd tegen degradatie. Maar als het vanmiddag hier wint in de Nijmeegse Goffert in het Hol van de Leeuw, dan heeft het toch echt wel weer het een en ander aan lucht. En dan zie ik het allemaal wel goed komen voor de ploeg uit Arnhem. Nu een aanval van NEC. Eens kijken of dat dan de aansluitingstreffer wordt. Nee, want het is Isimat Miren die de bal weghaalt. 63 minuten, NEC 0, Vitesse 2. Dankjewel. Ja, Gio, hoeveel kilometer nog tot de finish? Ja, de finish van de vrouwen, nog 30 kilometer bij de mannen. Ja, die moeten nog even wat verder. Die zijn nog lang niet zo ver. Die moeten nog 140 kilometer zo'n beetje. Maar bij de vrouwen, daar is de finale toch echt wel aangebroken. En het is nog steeds niet die spetterende finale waarop we eigenlijk wel hadden gehoopt. We hebben nog steeds die 2 koploopsters. Lucinda Brandt en Sabrina Stultjens. Die 2 Nederlandse vrouwen die toch al flink wat kilometers nu op kop rijden. Ze hadden een voorsprong die richting de 2 minuten liep. Maar dan ging ineens het peloton ton erachter weer rijden. En inmiddels is die voorsprong teruggelopen tot 13 seconden. We zijn bijna weer bij de beklimming van de Bemelerberg. En dan krijgen we weer dat bekende circuit eigenlijk. Het finish circuit van de Amstel Gold Race. Als ze zo meteen door de finish komen, dan hebben ze nog 1 lokale ronde van 18 kilometer te rijden. En iedere keer kijk ik naar dat peloton. En dan kijk ik, waar zit bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten? Nog steeds daar midden in dat peloton. Lotte Kopecky heb ik daar ook zien zitten. Denk daar vooral ook aan. Razendsnel natuurlijk. Ook wel sterk. Die kan ook de laatste keer, laatste beklimming van de Kouberg, kan zij vol gas naar boven knallen. We weten 1 ding zeker, dat de winnares van vorig jaar er niet meer bij zit. Marta Cavalli, die werd op achterstand gemeld. Maar er zitten nog genoeg favoriete vrouwen daarvoor aan. En voorlopig, het valt weer even stil daar in dat peloton. Er wordt vooral heel veel naar elkaar gekeken. Zodat die voorsprong ineens van Brandt en van Stultjens oploopt naar 1,5 minuut. Dankjewel, Gio. Margreet en ik zijn in gesprek met Chris Woerts, sportmarketeer. Ik ben even in het archief gedoken, Chris. En in 2006 ben je commercieel directeur bij Feyenoord. En in de aanloop naar het nieuwe seizoen doet Feyenoord op financieel vlak uitstekende zaken. Niet alleen sterspeler Kalou vertrekt, ook Dirk Kuyt maakt een vrije transfer naar Liverpool. Chris Woerts, zakelijk directeur bij Feyenoord. Ja, u kunt lachen, hè? Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Hoeveel geld wordt er overgemaakt door Liverpool? Dat is afgesloten tussen clubs dat we daar geen mededeling over doen. Omdat het zo rond de 15, 16, 17 miljoen is? Voor speculeren met de beurs zijn. Kalou weg, Kuyt weg, voor heel veel geld. Jullie kunnen een wereldspits halen. Nou, we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Daarom zijn we ook een wereldspits. Precies, we gaan er rustig bekijken. Daar laten we aan de technische mensen over. Er is geld. Er is altijd geld om goede aankopen te doen. Hoeveel? Dat kan ik helaas geen mededeling over doen. Nou, dat kan wel. Dat doe ik niet. Ja, je bent wel wereldkampioen jezelf op de vlakte houden. Ja, dit was ja, bij transfers en zo, er wordt zoveel onzin gespuit over transfers. Dan zie je met name de Italiaanse pers is daar heel goed in. Hè. Dan zeggen ze, ja, belangstelling voor speler A, B of C in Nederland. Er komt nooit iets van terecht of heel zelden iets van terecht. En het hele speculeren over transfers, dan moet je bij de technische mensen zijn. En toen zat het een beetje in mijn beginperiode. Dat was denk ik mijn eerste of tweede jaar. Toen was ik nog erg voorzichtig. Wat heb je geleerd? Want je koos net, toen je moest kiezen in de perskaart voor Coca-Cola Feyenoord, koos je voor Feyenoord. Ten eerste, om te beginnen even, waarom koos je voor Feyenoord? Nou, dat ligt dichter bij mijn hart op dit moment. Ja? Dus Coca-Cola is natuurlijk een zakelijk. Ik ben erheen gegaan na mijn tijd bij Heineken. En het was een zakelijke beslissing. Ik wilde mijn vleugels uitslaan, meer internationaal werken. Heineken had op beperkingen met sponsoringen, met drink and drive. Ik wilde heel graag Heineken verbinden aan de Formule 1 toen de tijd. Daar hadden we een heel plan voor gemaakt en iedereen enthousiast. Ik heb een hele tijd allerlei circuits bezocht. Dat was trouwens erg prettig op kosten van de baas. Dat was ja. Prima, want het is vrij duur om erheen te gaan. Uiteindelijk ging het niet door, omdat de interne politie binnen Heineken zei, zo noemden wij dat, de jongens van corporate affairs zeiden van ja, drinking, driving kan dat wel, kan dat eigenlijk niet. En we hebben net in Brussel een akkoord gesloten dat we minder reclame gaan maken en meer verantwoordelijkheid nemen. Dus toen is het niet doorgegaan. En wat schetst mijn verbazing, 6-7 jaar geleden, wordt Heineken sponsor van de Formule 1. Geen haan die er naar krijgt. Dat is heel grappig om te zien. En bij de politie is afgetreden. Wat zeg die politie is afgetreden, blijkbaar. Nou ja, blijkbaar is het maatschappelijk iets veranderd, denk ik. Dat het toch. Formule 1 is ook echt een wereldsport. Toen was het een vrij niet zo groot zoals het nu is. En hun zeggen: ja, we doen het. In Nederland is één landje. Maar we hebben belangen in Amerika, belangen in Azië, belangen in Zuid-Amerika. En daar is Formule 1 gewoon heel populair. Ja. En speelt dit soort discussies niet. Dus. Dat was wel jammer, maar ik wilde bij Coca-Cola had je geen beperkingen. Dan voelde ik meer vrijheid om dingen te doen en dingen te ontwikkelen. Ik kreeg ook alle ruimte voor. En daar heb ik ontzettend veel plezier gewerkt. Dus dat was, Maar even terug naar Feyenoord, want dat koos je. Ja. Dat was ligt dan toch dichter bij je hart. Wat heb je geleerd van die periode? Bij Feyenoord? Ja. Dat je eigenlijk nooit interviews moet geven in de eerste 2 jaar van je werkzame leven bij een voetbalclub. En dat heb ik zelf ook de fout gemaakt. Je bent heel enthousiast, je wil heel veel dingen doen. Ik heb ooit de fout gemaakt om Feyenoord of het voetbal te vergelijken met Disney World. We zijn een pretpark, we zijn een commerciële machine, we zijn een entertainmentindustrie. Dat laatste dat klopt. Maar je moet, toen had ik allerlei wilde ideeën, daar ben ik ook redelijk op aangepakt. Teruggefloten, aangepakt. Ja. Dus ik zeg altijd tegen nieuwe directeuren, blijf de eerste 2 jaar weg uit de pers. Want je wordt altijd, je zegt altijd de verkeerde dingen in je enthousiasme. Je wilt dingen veranderen. Ja. Maar ga dan eerst eens rustig kijken hoe die wereld in elkaar zit. Het is een hele aparte wereld. En ga dan een keer praten met VI of met een AD of Telegraaf. Maar niet gelijk enthousiast van jongens, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zus veranderen, we gaan dat veranderen. Totaal nutteloos. Dus dat was een hele harde les geweest. Want ik ben toen redelijk aangepakt door Willem Vissers, door Hugo Borst. Ja, over de journalisten. Over de columnist, over de vercommercialisering. Maar ja, het is nu een hele commerciële sport, dat voetbal. Het gaat om geld. Ja. Ik heb in de Premier League gewerkt. En aan de hand van de begroting, en ja, als je een beetje goede trainer had en een beetje goed technisch beleid, dan wist je aan het begin van het seizoen, we gaan met Sunderland gaan we eindigen tussen plek 8 en 11. Ja. 12, aan de hand van je begroting. Dus alles draait om geld, hè, hoe lullig het ook is. Maar het is nu helemaal geld gedreven en markt gedreven. Want in Nederland zijn we heel trots nu dat we 6e zijn op de UEFA-lijst en dat we 2 ploegen in de Champions League hebben. Nou, of dat zo gunstig is voor Nederland, weet ik niet. Want het kan best zijn dat we eigenlijk een te kleine competitie hebben voor 6 Europese deelnemers. Dan zul je zien, dat heb je in Portugal ook. Hè? Sporting doet het goed. Benfica doet het goed. Porto doet het goed. En die kleinere clubs hebben eigenlijk net te weinig geld om aan te haken in Europa. En dan kun je, wat mij betreft, beter 1 plek in de Champions League hebben. En 2 in de Europa League. En 3 in de Conference League. Want voor de supporters maakt het niet zo heel veel uit. Je ziet aan de kijkcijfers, hè, deze week Feyenoord. 1,2 miljoen kijkers. Als je kijkt naar een affiche als Manchester City tegen Bayern München, halen net 700.000 kijkers. Dus die supporters is toch lokaal bepaald. En die kijkt toch waar zijn club voetbal op dat moment. En natuurlijk, Champions League prachtig. Prachtige affiche, heel veel geld. Maar de supporter gaat het erom. Maakt het niet uit of het Champions League is, Europa League of Conference League. Nee. Slechte dag voor Cillessen. Richard. Ja, maar nu kon hij er echt even niets aan doen. Er gebeurt een hoop, een opstootje. Twee doelpunten. Ik zal eerst eens even kijken wat er precies gebeurt. In de middencirkel vindt het allemaal plaats. Het is Vitesse dat er lang over doet om die bal weg te halen en terug te leggen daar. Of te geven aan NEC. Dat heeft haast, want het scoort via Proper. Wordt nu ook een gele kaart uitgedeeld door Jochem Kamphuis. Vitesse kwam eerst op 0-3. En dan denk je, het is echt een gouden middag voor Vitesse hier in Nijmegen. De voorzet vanaf de rechterkant van Kozlowski wordt binnengewerkt door Bart van Rooij. Dat is een speler van NEC, een eigen doelpunt dus. En een minuut later maakt NEC dan 3-1. En dan denk je, ja, het kan dan misschien toch nog wel. Marquez legt de bal pan klaar voor middenveld. Proper en die jaagt hem hard in de kruising. Kjell Scherpen aan de grond genageld. Dan is er dus even dat opstootje, maar dat viel gelukkig allemaal mee. 20 minuten nog op de klok. NEC heeft eindelijk de eerste goal binnen via Proper. 1-3. Dat is de tussenstand. Nog altijd comfortabel natuurlijk in het voordeel van Vitesse. Dat voor de tweede keer overigens op rij wordt geleid door Chris van der Weerde. Omdat Philip Cocu er nog altijd niet bij is vanwege een blinde darmontsteking. Hij herstelt daarvan. En die Chris van der Weerde, ja, die heeft toch behoorlijk succes hoor bij Vitesse. Vorige week ook al de thuiswedstrijd die heel belangrijk was tegen Go Ahead Eagles. 2-0 gewonnen en nu voor tegen NEC in Nijmegen met 3-1. Wij zijn in gesprek met Chris Woerts. Waar ik benieuwd naar ben is, zijn er ook reclame-uitingen die in een land als Nederland eigenlijk gewoon nadan zijn? Terwijl jij denkt, ja, maar daar liggen toch kansen en dat doen ze in het buitenland wel en dat is zo leuk. Maar hier vinden we dat stom. Nou ja, in het buitenland is er veel meer toegestaan rond wedstrijden. Ik weet nog goed, in Mexico bijvoorbeeld, als daar een club een goal maakt, dan komt uit de middencirkel, dat hebben we toen met Coca-Cola gesponsord, een Coca-Cola-fles in één keer naar boven toe met allerlei cirkeltjes en confetti en noem maar op. En dan zouden we in Nederland zouden ze zeggen, ja jongens, dat kan helemaal niet. Het is aantasting van de integriteit. Virtuele van de virtuele dan, neem ik aan. Virtueel, ja. En dat was toen helemaal niet bekend in Nederland, heel die virtuele techniek. Die heb ik trouwens ook geïntroduceerd in de Eredivisie, met de virtuele carpet naast de goal. Dat is allemaal virtueel, waardoor je zeg maar merken kunt wisselen en je boodschap kunt wisselen. Dat heb ik opgedaan in Amerika. Dat hadden wij het al. Dat hadden we al lang in Amerika. Ja. Nou ja, in Nederland misschien heel conservatief in het, met de uitingen. De reclamecodecommissie is altijd, het mag allemaal niet. En de commissaris van de media, die heeft, allemaal is verschrikkelijk. Maar ja, in andere landen, we hebben heel lang geen sportsponsoring gehad met betting, hè, met gokken. We hebben echt 10 jaar lang om gestreden. En dus uiteindelijk is het zover mogen we gokreclame toestaan. En dan geeft die minister 100 licenties uit. En dan vindt hij het gek dat er reclame gemaakt gaat worden. En zegt hij, oh, nu is het te veel reclame, we gaan stoppen met de sponsoring. Ja, dat is echt zo onbetrouwbaar, die overheid. Dat is echt ongelooflijk, terwijl pas in de wet staat dat we na 5 jaar gaan evalueren. Dus in Nederland zijn we zo conservatief en zo altijd het handje te voorsten met dingen. Terwijl in het buitenland is het gewoon een inkomstenbron voor de clubs die serieus geld opbrengt. En in Nederland weer net niet. Het is gezegd, Chris. Tijdens het schatgraven in de archieven, ja, als ik dan een pareltje vind, dan maak ik altijd mijn hart, maak een klein sprongetje. Het is de zomer van 2003. NOS Langs de Lijn die volgt de programmering met een aantal gastpresentatoren, waaronder, jawel, Chris Woerts. En dat leidt tot de volgende historische jingle. Langs de Lijn. Met Feyenoord Marketing Manager Chris Woerts. Een hele goede avond. We zitten hier in de studio met Kees Jansma. Inmiddels uitgegroeid tot het boegbeeld, denk ik, van de Nederlandse sportjournalistiek. Inmiddels directeur, mede-eigenaar van WK-producties. En we gaan met Kees praten over de ontwikkelingen, met name op mediagebied, in de Nederlandse voetballerij. Kees, welkom vanavond. We kijken vooruit naar het nieuwe voetbalseizoen. Je loopt al een tijd mee in de media. Iedereen heeft Feyenoord afgeschreven. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou Chris, misschien toch nog een tweede carrière in het verschiet? Of, Ik was het helemaal vergeten eerlijk gezegd. Toen kreeg het inderdaad de directeur van Feyenoord, Ajax en PSV de gelegenheid om een uur lang met een gast van keuze een programma te maken. Dus het was jouw keuze om Kees uit te nodigen? Ja, Kees ken ik ook al heel lang. Heel goed, ja. Ja, ik denk dat is veilig. Ja? Ja, zo Kees, is veilig. Die gaat niet vervelend en lastig doen. Nee, en echt een voetballiefhebber ook. En een beetje humor, ook een beetje van deugend is Kees. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dus dat was, ik heb altijd een hele goede klik met Kees gehad. Ja. Maar jij ambieert het niet om eens op de stoel van Wilfred te gaan zitten? Nee, absoluut niet. Nee, joh. Nee. Lekker aan die zijkant, een beetje af en toe wat roepen. Mm. En af en toe is er een spelinteractie met Wilfred in. Zodat je altijd een beetje te zuigen en dingen te ontlokken. En je moet altijd bij het verhaal blijven en je niet mee laten gaan in de euforie. Ik weet nog goed, dit jaar was natuurlijk de Sinterklaas was er. Die heeft natuurlijk ook een zwaar aan de tand gevoeld. Maar het directeurtje hebben we dan over. Dus, ja, Marco Laurens is dat. Ja, ja. Marco. En dat wist ik van tevoren. Dus wat hij zegt, ga je naar de uitzending toe of wil je komen op 5 december? Dat weet je al als dat dan gevraagd wordt. Dan word je normaal ingenomen. Dat is 100% zeker. Maar goed, ik was een gewillig slachtoffer. En ik kreeg wel de volgende dag een appje van Sinterklaas van, nou, je hebt je kranen gedragen, die goed van je afgeleid. Die ging niet geen ruzie maken aan de bar. En je was even de sjaak, maar prima zo. Chris, er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Chris, Wilfred hier. Nog even over die bitcoins. Ja, ik zie hem weer een beetje omhoog gaan, maar ik moet eerlijk zeggen, ik maak me er nog wel een beetje zorgen over, hoor. Want je hebt al die tijd geroepen dat hij naar de $100,000 of hoger zou gaan. Dan komt hij lang bij niet in de buurt. En veel mensen zijn er nog steeds boos over. Ik kom me vaak mensen op straat tegen die zeggen, die Chris met zijn bitcoins, potverdorie, zeg, hopeloos allemaal. Goed, aan de andere kant, meestal kom je over voorspellingen uit. We kennen elkaar ook alweer een tijdje natuurlijk, ook al uit de tijd van de eerste PTV, volgens mij was je nog bij Sport 7 en dan het betaalde televisie. En toen kwam natuurlijk het grote eredivisieavontuur. En daar heb je wel gelijk in gekregen, want de bedragen schieten nu echt de pan uit. En je bent ooit nog te bedenken geweest, schiet me nou opeens te binnen van Doordekken. Het meest legendarische programma van Johan Derksen ondergetekende. Nou, ik hoop dat je binnenkort erbij zit met de nieuwste voorspellingen en weer heel veel mensen boos gaat maken. Oh ja, daarover gesproken, zou je die Porsche voor jou iets minder in het zicht willen zetten? Want de echte grote sterren in Hilversum hebben er nog wat moeite mee dat hij daar steeds zo opzichtig bij de ingang staat. Ik spreek je. Groeten Wilfred. Gené. Hoi hoi. Heb je de Porsche wel goed hier bij de NPO voor de deur gezet? Ja, keurig. Ja. Ja, het is een elektrische Porsche. Het is nog heel milieubewust. Het is een prachtige wagen. Nou vroeg ik in de perskaart wat geld voor jou betekent. Toen zei je niets. Nee, geld is geen doel. Nee, als je geld... En toch ben jij de man die probeert heel veel geld te verdienen met sport. Voor anderen dan. Niet, voor jezelf. Ja, voor mezelf een deel. Maar ook voor organisaties. Hè, voor, vind ik vind het leuk om sporters individueel te helpen, ook of clubs en bonden te helpen. En waarom zeg je dan niets? Waarom betekent het dan niets? Nou, ik denk dat als jij geldgedreven zaken gaat doen, dat het gedoemd is te mislukken. En wat drijft je dan wel? Eerzucht en het dingen durven te veranderen. Hè? Aan de basis staan van nieuwe ontwikkelingen. Dus wat heb ik gedaan met Doordekken, wat Wilfred net zei, was een programmaatje bij Eredivisie Live. Ik denk, Piet Paulusma, die sluit iedere dag de dag af met het weer. Ik denk, het is leuk als Johan en Wilfred de dag afsluiten. En in dat ene jaar, ze hebben 2 jaar gedaan. Ze hebben werkelijk iedereen op het bot beledigd. Alleen we hadden zo weinig abonnees. En we hadden nog geen social media, geen bereik via Twitter of Facebook of Instagram. Dus niemand pikte het op. Als dat nu uitgezonden zou worden en de archieven komen boven water en het wordt allemaal herhaald, nou, dan hebben we nog wel wat probleempjes op te lossen in Nederland. Maar eerzucht dus, dat is eerzucht. Wat je draait. Ja, ik vind het echt leuk om dingen aanzet te geven, dingen voor het eerst te doen, vernieuwing door te voeren. En als iedereen er niet in gelooft, ga ik het juist doen. En dan ben ik redelijk dominant, want ik weet nog goed dat we op een zolderkamer zaten in het kantoor van de Eredivisie. En toen was er redelijke paniek onder de directeuren over de tv-rechten. Ze zeiden, we gaan het zelf doen. En dan zie je iedereen denken, oh, zelf doen, risico nemen. Maar risico nemen hoort bij ondernemen. En je ziet nu met de huidige trend in de Eredivisie dat er te weinig ondernemers in zitten. Er zit te weinig daadkracht in. Het zijn allemaal keurige jongens, afgestudeerd. De meeste hebben Nijenrode gedaan. Maar daar leer je het zaken doen volgens de spreadsheets. En volgens de boekjes die de economen gemaakt hebben. Maar ik heb altijd buiten die geëikte paden getreden. Ik heb ook geen opleiding, ik heb ook geen diploma. Een beetje een straatvechtertje geweest. Ja, altijd een straatvechtertje geweest. Durven. Ja, dat zei Jolien van der Heer, zei het altijd, streetwise. Ja, de Feyenoordman. We gaan nog heel even naar Nijmegen, naar Richard. 79ste minuut, 1-3 in het voordeel van Vitesse. Zij lijken deze derby in Nijmegen toch dus te gaan winnen. Sanko nog met een kopbal op de lat. Nu dezelfde Sanko stuurt Manhoef in de diepte. Wordt het nog erger voor NEC? Daar gaat Manhoef. Heeft er al 6 gemaakt. Oh, Sillissen. Zit je er weer bijna naast, jongen. Heeft de handen er nog net tegen aan. De bal stuitert langs de paal. En daar komt NEC goed weg met een onvervalste snelle counter met die rappe Manhoef. Die je dus al 6 binnenlegde. En Sillissen heeft echt zijn dag niet vandaag. In de eerste helft ging hij 2 keer in de fout. In de tweede helft kwam hij met de schrik kwijt. Vrij toen Kozlowski op de lat ramde en hem zomaar voor zijn voeten rolde. Maar ja, hij weet ook dat NEC gaat verliezen vandaag van Vitesse. Dat dan weer een soort van hoofdpijndossier kan wegstrepen. Want in de strijd tegen degradatie gaat het wel steeds beter ook met de club uit Arnhem. 1-3 de tussenstand in de slotfase. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's, opvallende momenten, ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Zometeen dat tv-moment van de week, maar eerst even dit. Ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt, Chris. Afgelopen zondag was de aftrap van een nieuwe serie Boer zoekt vrouw. De nieuwe boeren werden daar aan de kijker voorgesteld. En ik heb met enorme verbazing zitten kijken naar Yvonne Jaspers, die normaal heel invoelend is met die vrijgezelle boeren. Maar zondag was te zien dat ze schaamteloos alle emoties eruit trekt bij een boer die als zijn hele leven single is, waardoor die boer op tv voor miljoenen kijkers overkwam als een hele zielige man. Nou, vertel eens dan. Ja, de persoonlijkheid, ja, ik ben misschien wel wat stil. Ik denk dat het meer het zelfvertrouwen mist van doe ik het wel goed, zeg ik wel de goede dingen. Heb je ervaring? Nee, ik heb nooit een relatie gehad. Nooit? Nee, nooit. Nog niet een week? Nee, geen week. Hoe oud ben jij? 42. Ja, enorm op de kijker gestuurd. Chris, jij hebt dit fragment natuurlijk ook wel gezien. Ja, als merkdeskundige, hoe desastreus is dit nou voor het imago van Yvonne Jaspers, denk je? Nou, ik denk dat het schaamteloos is om zo iemand voor lul te zetten in een uitzending op zo'n gevoelig onderwerp. Je moet wel een beetje je eigen grenzen bewaken. En dit is voor de kijkcijfers, dit is gewist als toen ze deze vraag stelden. Dit gaat viraal, dit gaat alles voor de klik, zeg ik altijd maar. Ja. En eigenlijk had dat niet moeten doen. En dat een eindredacteur moeten ingrijpen en zeggen, dit gaan we niet uitzenden. Ja, en dan een opvallende comeback deze week op televisie. Hij is al 80 jaar, maar toch zat hij deze week opeens weer in zijn nette pak als vanouds in het door hem bedachte tv-quizje. Welkom bij Met het Mes op tafel. Mijn naam is Joost Prins. Ik mocht vroeger dit programma presenteren. En ik mag nu invallen voor Herman van der Zand. Herman is ziek. Ik wens hem beterschap. Maar stiekem vind ik het wel leuk dat ik even zijn plek mag warm houden. Ja, leuk om hem weer te zien. 80 jaar is hij al. Nee, ik denk dat Johan, die gaat wat op zijn 90ste door. Denk je ook niet, Chris? Die gaat in de kist de zaal uit. Ja, die gaat net 2 jaar verlengd. Dus ze gaat nog zeker 2 jaar door. Dus die 76, denk ik. Oh ja, is het verlengd? Is verlengd, ja zeker. Okay. Ja, ze blijven doorgaan. Ja, daarom ook die verlengde vrijdagavond. Hè. Dat was eigenlijk de discussie. Oh, ja. Van, komt er wel of geen verlengde uitzending? Mm. Maar die is er gekomen. En nu gaan ze netjes 2,5 jaar door. Of 2,5 jaar nog. Komen we nooit meer vanaf. Dat moeten we nog zien altijd, maar oké. Okay. Ja, je weet het nooit. Nee. Maar ach, het is zo'n succes. En ja. Jongens zijn ook gehecht aan het succes. Hè. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor het indringende verhaal van Joan Franca in het RTL-programma Better Than Ever. Joan die deed in 2012 niet heel succesvol mee met een verentooi op haar hoofd voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. In een gesprek met Martijn Krabbe in Better Than Ever vertelt ze welke vreselijke taferelen ze zich destijds achter schermen hebben afgespeeld bij haar. Het tv-moment van de week. Dat mijn manager tegen me zei van, hey Joan, moet je eens kijken naar jezelf. Je moet echt afvallen, want wil je niet zulke benen als hun hebben? Je ziet er, ja, gewoon letterlijk, ze ziet er niet uit, werd er gezegd. En als we het hebben over de tooi, die wou ik helemaal niet meer op in Azerbeidzjan. Maar ja, ze schreef, ja, die tooi gaan we doen. Ik had het gevoel niet dat ik echt daar nee tegen kon zeggen. Ik dacht van, wat doe ik? Ik wil dit niet. En dat mijn optreden niet goed ging. En ik daarna, nadat de hele show is afgelopen, de kleedkamer binnenkom en mijn manager daar zit en zegt van, ja, je hebt alles verpest, hè, Joan? Alles is verpest. Ik was zo uitgeput dat ik aan het overgeven was en ik was helemaal in mijn eentje. En ik, dat moment dacht ik echt dat ik doodging. Neem je jezelf iets kwalijk? Ik neem mezelf kwalijk dat ik een contract heb getekend die ik helemaal niet wilde tekenen. Mijn intuïtie niet heb gevolgd. Heel lang bang ben geweest om dit te delen.